Ik ben Snappy, de kleine krokodil. Kom uit Egypte met mijn zonnebril. Ik kom uit een pikke donker ei. En toen Sniesta snapte ik me vrij. Sniesta, Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Sniesta, Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Ik ben Snappy, de kleine krokodil. Ik heb scherpe tanden, ik bijt je in je bil. Ik snap alles wat ik snappen kan. Ik snap jou, omdat ik dat goed kan. Sniesta, Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Sniesta, Snappy, Snappy, Snappy, Snap. Ik ben Snappy, de kleine krokodil. Snappen, dat is het liefste wat ik wil. Ik kruip tegen mami aan. Dan ziet zij hoe goed ik snappen kan.